Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Anna Zaleśna-Sawera. Wybory, ostateczna rozgrywka. Jutro druga tura głosowania, trwa cisza wyborcza. Bruksela uważa, że nie ma co dramatyzować i trzeba spokojnie przeanalizować propozycję premiera Camerona. W serwisie też Dzień Olimpijski na Stadionie Narodowym. A na początek dogrywka na samorządowym boisku. Mieszkańcy gmin, w których 16 listopada żaden z kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zdobył ponad połowy ważnych głosów, jutro znów pójdą do urn. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. Potrwa do zakończenia głosowania, czyli do jutra, do godziny 21. Cisza wyborcza to czas, gdy kandydaci milczą, a wyborcy myślą. To czas na zastanowienie się, wyjaśnia Olga Skarżyńska z kampanii Masz Głos, Masz Wybór. Cisza wyborcza obowiązuje na terenie, na którym te wybory się odbywają. Cisza wyborcza służy temu, żeby właśnie mieć tą ostatnią chwilę na zastanowienie się, żebyśmy nie byli już namawiani na nic, żeby kandydaci zakończyli swoją kampanię i już więcej nie agitowali. Żeby oddać ważny głos, trzeba postawić znak X lub krzyżyk w kratce obok nazwiska kandydata. Kiedy udamy się do lokalu wyborczego, otrzymamy kartę, na której będą dwa nazwiska. Wybieramy jedną z tych osób i stawiamy w kratce obok nazwiska krzyżyk. I to jest bardzo ważna informacja, bo to musi być krzyżyk właśnie. Linie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Nie możemy tam stawiać żadnych znaków innych. Idąc do lokalu wyborczego, trzeba zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem. Głosowanie jutro w godzinach od 7 do 21. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W tym roku adresowany jest głównie do ludzi starszych i poświęcony przekazywaniu majątku w rodzinie, a także odwróconemu kredytowi hipotecznemu. Po raz piąty w całym kraju organizowany jest Dzień Otwarty Notariatu. W 19 miastach w Polsce rejenci będą udzielać bezpłatnych porad wszystkim, którzy mają problem albo chcą zaplanować dalszą lub bliższą przyszłość. Notariusz przeważnie każdemu kojarzy się z umowami kupna czy sprzedaży nieruchomości. Tymczasem, jak mówi Jolanta Niedziela z Izby Notarialnej w Warszawie... Notariusz to także prawo rodzinne i prawo handlowe. Prawo rodzinne to między innymi umowy małżeńskie, majątkowe, zadbanie o zachowanie należytych praw osobom małoletnim czy ubezwłasnowolnionym. Dlatego jeśli ktoś ma problem, wątpliwości lub po prostu chce się zabezpieczyć na przyszłość, może skorzystać z darmowej porady. Choć temat przewodni w tym roku podyktowało życie, przyznaje Jolanta Niedziela. W dużej liczbie przypadków jest to jakby już lament nad rozlanym mlekiem. A mowa o odwróconym kredycie hipotecznym, bowiem nie wszyscy pamiętają, że zobowiązanie podpisują na całe życie i lepiej wcześniej poznać wszystkie za i przeciw, niż później żałować tego jednego podpisu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dzień otwarty potrwa od 10 do 16, a lista placówek jest dostępna na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. Komisja Europejska nie mówi zdecydowanego nie propozycjom premiera Davida Camerona dotyczącym polityki imigracyjnej. Bruksela zapowiedziała, że przyjrzy się sprawom, o których wczoraj mówił brytyjski premier. Cameron zapowiedział, że jeśli wygra najbliższe wybory parlamentarne, to ograniczy przywileje socjalne dla nowo przybyłych pracowników z innych krajów Unii. Do przemówienia premiera odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej Margarita Skinas. These are UK ideas. To są pomysły Wielkiej Brytanii i są częścią debaty. Będą one musiały być przeanalizowane bez dramatyzowania. Powinny być uważnie i spokojnie przedyskutowane. Zadaniem krajowych ustawodawców jest walka z nadużyciami systemu i prawo Unii Europejskiej na to zezwala. Cameron zapowiedział, że imigranci z Unii będą deportowani z Wielkiej Brytanii, jeśli nie znajdą pracy w ciągu 6 miesięcy. Dopiero po 4 latach pracy na wyspach będą mogli starać się o ulgi podatkowe dla mało zarabiających, ulgę rodzinną na dzieci, zapomogę mieszkaniową i zakwaterowanie socjalne. Cameron chce też m.in., by imigranci nie mogli korzystać z zasiłków na dzieci, które nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Piloci Lufthansa znów grożą strajkiem. Fiaskiem zakończyła się kolejna runda negocjacji między Związkiem Zawodowym Pilotów a Zarządem Niemieckich Linii Lotniczych. Podłożem trwającego od kwietnia konfliktu jest spór o wcześniejsze emerytury, a głównie o płace. Tegoroczne strajki pilotów kosztowały już niemieckiego przewoźnika 170 milionów euro. Dzień Olimpijski na Stadionie Narodowym to okazja do zgłębienia tajników sportów zimowych pod okiem ekspertów. W czym będzie można się sprawdzić? Będzie łyżwiarstwo szybkie, będzie łyżwiarstwo figurowe, będzie hokej na lodzie, będą także bobsleje, będą saneczki. Wymienia Piotr Glinkowski ze spółki PL2012+. Wstępna impreza jest bezpłatna, trzeba jednak mieć odpowiedni bilet. Jak go zdobyć? Bilety są do zdobycia na stronie internetowej sklep.stadionnarodowy.org.pl. Każda osoba może dostać 4 bilety, wystarczy wejść na stronę internetową, wybieramy sobie godzinę, która nas interesuje. Bilety są wysyłane do takiej osoby na skrzynkę i wówczas drukujemy sobie taki bilet i ten bilet jest podstawą do wejścia na stadion, albo mamy bilet w wersji elektronicznej w naszym telefonie komórkowym. Impreza będzie się odbywała w 2 turach, od 9.30 do 11.30 i od 11.30 do 13.30. A na chętnych czekają gwiazdy sportu, chociażby Zbigniew Brudka czy Mariusz Czarkawski. To był Serwis Trójki. Zbigniew Brudka był wczoraj na liście. Nie wiem, czy słyszałeś, redaktorze. Nie. Tomasz Gorazdowski. Na początek piłka i wracamy do rozgrywek Ekstraklasy. 2 mecze wczoraj, 3 gole, czyli średnia słaba, jeżeli chodzi o skuteczność. Nieźle było w meczu Górnik Ruch. Tam było 3-0. Cieszył się trener Górnika Jurij Szatałow. Naszą dobrą grę udało się potwierdzić bramkami. Pracowaliśmy dosyć skrupulatnie nad tym elementem gry. Dzisiaj zdobyliśmy te bramki, cieszymy się z tego. Na pewno to rywal bezpośredni, który walczy z nami gdzieś tam w tej dolnej części tabeli. W drugim meczu Piast zremisował z Wisłą 0-0. Goli nie było, ale jak twierdził zawodnik Piasta Tomasz Podgórski, nudno też nie było. Były momenty lepsze z naszej strony, jak również szczególnie w pierwszej połowie, lepsze momenty krakowskiej Wisły, gdzie zamykali nas przy naszej 16, ale myślę, że mimo tego, że wynik był bezbramkowy, ten mecz mógł się podobać, bo tempo było dobre. Legia Warszawa może spodziewać się kolejnych kar. To nie nowość dla tego klubu. Komisja dyscyplinarna UEFA wszczęła postępowanie przeciwko stołecznemu klubowi w sprawie zachowania kibiców podczas czwartkowego meczu z Lokeren w Lidze Europy. Według działaczy UEFA kibice Legii po raz kolejny wywiesili transparenty zawierające treści rasistowskie, a także rzucali na murawę race. Jeżeli potwierdzą się zarzuty dotyczące rasizmu, stadion Legii pewnie zostanie zamknięty. Komisja UEFA zajmie się tą sprawą 2 grudnia. Jeszcze na dobre, skoki narciarskie się nie zaczęły, a nasi skoczkowie już się zablokowali, zacięli. Wczoraj w Kusamo najlepszy z naszych, Piotr Żyła, był dopiero 17. Znamy ten scenariusz, mówi trener Łukasz Kruczek. Ich potencjał to jest skakanie cały czas, tak jak to pokazywali. Teraz jest kwestia, żeby tą taką niekorzystną lawinę znowu odwrócić. No, sytuacja jest nam znana sprzed 2 lat, natomiast źle się powtórzyła. Dobre pytanie, czy jeszcze się nie odblokowali, no właśnie, czy już się zablokowali? W każdym razie odblokował albo nie jest zablokowany. Wczoraj nie był Simon Aman, 4-krotny mistrz olimpijski, wygrał te zawody, a jeszcze starszy od niego Noriaki Kasai był 3. A teraz o młodości. Hiszpan Carlos Sainz Junior, syn 2-krotnego rajdowego mistrza świata Carlosa, w sezonie 2015 będzie kierowcą zespołu Formuły 1 Toro Rosso, czyli talent przeszedł z ojca na syna. Drugim zawodnikiem tego teamu ma być Holender Max Verstappen. I a propos przepiórek u króla. Jak wspomniałem, prezydent Francji podejmie niedługo obiadem króla Szwecji, a na obiad zaproszono również grającego w Paryżu Zlatana Ibrahimowicza. Polska agencja prasowa zatytułowała depeszę w tej sprawie i tej sprawie poświęconą. 2 królów Szwecji u prezydenta Francji, czyli kto do kogo ma się zwracać per wasza wysokość? Na mnie nie patrz. No właśnie, to jest, zostajemy z tą zagadką. Teraz

No i tak zdecydował los, czyli żurawie i zielone żabki jeszcze czekają, karp na pewno, a pan w sprawie innej zupełnie. Pomimo tego, że jest bardzo zimno, to u sąsiada rosną piękne owoce czerwonych malin, pomimo że jest mróz. I od razu są mrożone, to tylko do zamrażarki trzeba wrzucić i w środku zimy będą jak znalazł. Tomasz Garazdowski. Kibic w kapciach. Kibic w trampkach. W kapciach to on już dawno nie jest. Ale trochę w kapciach, bo siedzi przed telewizorem. A zima. Zimno. Ciepłe kapcie należy zamarzyć. 4 minuty po 6 dostałem list od słuchacza, że idzie biegać. I było -4. Proszę pana. No ale właśnie. Można. Niestety zima się zaczęła i to w telewizorze widać bardzo dobrze. Śnieży ci? Tak, na dole śnieży zdecydowanie i nie możemy sobie ze śnieżeniem poradzić już od dłuższego czasu. Natomiast zaśnieży i to na dobre w Eurosporcie, który zimę lubi. Włączasz dzisiaj o 10.15 i tak do 22.00 sama zima. Po kolei kombinacja norweska, saneczkarstwo, biegi narciarskie, saneczkarstwo, kombinacja, skoki, narciarstwo alpejskie, slalom kobiet w Aspen, potem zjazd mężczyzn w Lake Louis i na koniec znowu zawody w Aspen. Także ci, którym za gorąco dzisiaj, włączają Eurosport. Czapce trzeba siedzieć. I mają od rana do nocy zimę. A do tego o 11.45 biegi narciarskie w TVP2, a w TVP1 o 15.30 skoki z Kusamo i tym samym na sobotę zamykamy sprawę zimy. Piłka nożna o 15.10 pod Beskidzie Lechia w Kano Plus Family. O tej samej godzinie Jagiellonia Zawisza w N-Sport. Także prawdziwi kibice będą mieli dylemat. Jak się rozedrzeć pomiędzy te dwa spotkania, pomiędzy te dwa kanały. Natomiast już jak się rozedrą, a potem zejdą do kupy, to o 17.55 Korona Bełchatów w Kanał Plus Sport. W niedzielę, jeżeli o piłkę chodzi, to o 15.10 Lech Górnik w TVP1, też w Kanał Plus Sport. Tam też następna relacja, o 17.35 zagrają Pogoń i Śląsk. Odwrotnie, Śląsk i Pogoń. Wcześniej w TVP2 o 10.00 biegi z Kusamo, to będzie bieg na 10 km kobiet. Relacja też w Eurosporcie. W Kanał Plus Sport o 13.00 Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Vive Tauron kontra Kadeten Schaffhausen. Dzisiaj nie mogłem znaleźć jakiegoś klucza, żeby to połączyć, albo programami, albo ja dyscyplinami. Mam żabkę. Strasznie to wszystko jest rozstrzelane, ale na to chciałbym zwrócić uwagę, bo o 14.00 w Ekstraklasie Siatkarskiej pojedynek na szczycie Skra Asseco i transmisja w Polsacie Sport. Transmisja prosto z Atlas Areny w Łodzi. 11 tysięcy kibiców. Rekord Europy, jeżeli chodzi o liczbę kibiców na meczu ligowym. No ale jesteśmy dobrzy w rekordach. Z najciekawszych spotkań piłkarskich w Europie o 16.55 Tottenham Everton, o 20.55 Valencia Barcelona. Te mecze w Kanał Plus Family. A w Kanał Plus Family 2 o 20.40 Roma Inter, a wcześniej w N-Sport Derby Turynu. Juventus Turino. I na koniec dla twardzieli albo prawdziwych kibiców piłkarskich, taki piłkarski suchar, o 18.25 Polsat Sport Ekstra, Liga Ukraińska, Worskła, Połtawa, Dynamo Kijów. O, nie mów, może będzie bardzo ciekawy mecz. Worskła, Połtawa, Dynamo Kijów. Bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. Tomasz Garazdowski, zapraszamy także na jutro, do trójki oczywiście, trzecia strona medalu. O 17 będzie się działo. Będzie się działo. Zapraszamy także do, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, do śledzenia rozgrywki szachowej między audycją poranną a popołudniową. Trójka w szachu, taki profil na Facebooku, proszę znaleźć tam. Na bieżąco uaktualniamy kolejne posunięcia. Ostatnie było w czwartek po południu, kolejne będzie w poniedziałek rano, więc na chwilę, przez chwilę nic się nie dzieje. Trójka w szachu. Trójka w szachu, tak. A nie szach w trójce? Też. Może być. Można stosować wymiennie, ale trójka w szachu, jak będzie państwu łatwiej. A poza tym także na naszej stronie internetowej gdzieś tam powinno to być. Kontratakujemy, jeśli chodzi o audycję poranną. A, no, Tomek jest z popołudniowej. Więc ma inne podejście. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie doba, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak, może zginę. wolno tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Nowe nagranie na naszej antenie, tytuł Bardzo poranny. Dobry wieczór. Sport. Młoda generacja. Otóż to, czyli dwaj panowie, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. Robi się coraz chłodniej, dzieciaki częściej zakatarzone i przeziębione i pewnie zastanawiali się państwo nieraz, czy w takim czasie posyłać je na zajęcia sportowe. Sala gimnastyczna, hala sportowa, pływalnia to miejsca, w których co prawda ciepło, ale duszno, a do tego potem trzeba wyjść na zewnątrz. No więc warto czy nie warto? Proszę posłuchać doktora Piotra Celnika. Pewnie, że warto. Tajemnica polega na tym, że wysiłek fizyczny, racjonalny powoduje, że i serce nasze bije szybciej, i oddychamy szybciej, i w związku z tym nasze tkanki są lepiej nasycone tlenem, są lepiej utlenowane. W związku z tym dobrze utlenowana wątroba produkuje prawidłowe białka odpornościowe, a szpik, który jest dobrze dotleniony, znakomicie uwalnia do krwi ciała odpornościowe. Krwinki białe, krwinki czerwone, hemoglobina przenosi tlen do wszystkich tkanek. Także absolutnie można założyć, że racjonalny wysiłek fizyczny będzie chronił dzieci, czy w ogóle chronił uprawiających sport przed infekcjami. I nieważne jest tutaj to, że dzieci w takim okresie jesienno-zimowym ćwiczą nie na zewnątrz z reguły, tylko właśnie wewnątrz, w salach gimnastycznych, na pływalniach. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest na zewnątrz, czy wewnątrz. Natomiast jedna rzecz jest bardzo istotna, żeby jeżeli pływamy na przykład w basenie, to warto jest na tyle zrobić sobie przerwę między basenem a wyjściem na zewnątrz, żeby organizm przegrzany nie był natychmiast schłodzony, bo wtedy łatwiej jest o infekcję. A propos infekcji, wiadomo, że takie infekcje w okresie jesienno-zimowym się zdarzają. I pytanie od rodziców, kiedy można po infekcji z dziećmi na zajęcia sportowe wracać? To jest takie powiedzenie znane wszystkim, że infekcja, czy katar leczony czy nieleczony trwa 7 dni. Ja myślę, że każda infekcja powinna być wyleczona skutecznie, czyli minimum te 7 dni infekcji trzeba przechorować, choćby to był zwykły katar, bo powikłania zbyt wczesnego powrotu do aktywności fizycznej, kiedy organizm jest osłabiony, mogą być groźne. Czyli tydzień to jest taki dobry czas na to, żeby sobie z infekcją poradzić i można spokojnie wracać do zajęć. Tak mi się wydaje, że tydzień wystarczy. Oczywiście każda infekcja może przebiegać jak każda inna choroba indywidualnie. No tutaj podejdźmy do tego zdroworozsądkowo. Doktor Celnik poruszył, Paweł, ważną kwestię. Wysiłek fizyczny jest dla dzieci tak samo pożądany i na świeżym powietrzu, i pod dachem. Wiedziałeś o tym? No Tak, no myślę, że z punktu widzenia fizjologa to ten wysiłek jest dokładnie taki sam. Natomiast ja się zastanawiam, ile jest prawdy w tym, że w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jest trochę wilgotno, trochę gorąco, jest mniejszy przepływ tego powietrza, jest większa szansa na jakieś takie bakterie, które dzieci między sobą gdzieś w trakcie wysiłku i w ogóle kaszląc, kichając i jednak to się tam gdzieś osadza. Tak się zastanawiam, czy to ma wpływ, ale zdecydowanie zgadzam się z panem doktorem i chyba jak najwięcej tego typu komunikatów musimy wysyłać, że wysiłek fizyczny pozwala jakby organizmowi szybciej dojść do siebie, a przede wszystkim chyba jest większa odporność. I też nie wiem, czy przez przebywanie dzieci w takich warunkach się szybciej nie adaptują właśnie do radzenia sobie z bakteriami. Mam takie wrażenie, że my rodzice mamy taką tendencję do tego, żeby przesadzać, jeżeli chodzi o zagrożenia, że zanadto chuchamy i dmuchamy na nasze dzieci, właśnie obawiamy się tego, że się przegrzeją i za moment się rozchorują. Konkluzja jest jedna, pamiętajmy o tym, że dzieci powinny uprawiać sport i latem, i zimą nie muszą tego robić na zewnątrz. No i dodałbym tu jeszcze wiosnę i jesień. Wiosną i jesienią też dzieciaki sport uprawiać powinny. Od kilku dobrych minut mówimy o dzieciach. Dorosłym też się coś przecież należy. Dla pierwszej osoby, która zatelefonuje pod numer 227 trójek, dobra książka biegowa, sztuka szybszego biegania. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia, panowie. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, proszę wykręcić numer 227 trójek. Odezwie się Helena. Helena jest w szaliku aż po sam nosek, więc troszkę będzie miała zmieniony głos, ale proszę się nie zniechęcać.

W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Zagrane i Fabrykę Małp, i Żurawie Origami, został nam karp i co? I Zielone Żabki, jeśli chodzi o tę godzinę. Ale wszystko uda się zmieścić. Pan redaktor zwarty i gotowy? Myślałem, że mam coś wybrać. Nie, już wybrane, wszystko. Chyba nawet kolejność. Teraz Damian Kwiek i prasa. Słyszałem, jak Tomek Gorazdowski mówił o tym, że śnieży mu telewizor. Mhm. Stadion Narodowy będzie śnieżył. W Puls Biznesu pisze, że w listopadzie na płycie Stadionu Narodowego w Warszawie pojawiły się 3 lodowiska, z których 2 są połączone lodową ścieżką, ice bar, a także górka lodowa do zjeżdżania na pontonach. Największe w tej części świata zimowe miasteczko, 5000 metrów kwadratowych lodu, zapewni gościom ponad 100 dni zabawy. To Puls Biznesu. Bardzo poważny temat poruszają Wysokie Obcasy, dodatek do Gazety Wyborczej. Wywiad pod tytułem Rzeźbiarka z dr Joanną Wiśniewską-Goryń. Uwielbiam operować. Zapominam wtedy o całym świecie. To jest jak narkotyk. Przed pójściem do pracy ustalam, kto odbierze synów ze szkoły i z przedszkola, kto zawiezie ich na angielski albo piłkę nożną, bo potem jak wchodzę na blok operacyjny, całkowicie się wyłączam, czyli mamy do czynienia z chirurgiem plastycznym. No i rozmówczyni Wysokich Obcasów mówi też, jeżeli przychodzi do mnie ładna 30-letnia dziewczyna, która ma zoperowany nos, poprawione usta, wypełnione kości policzkowe i mówi, że chce sobie zrobić facelifting, to, bo powstaje jej zmarszczka, to już jest poważne uzależnienie. Bardzo ciekawy tekst, polecam Państwu. Bloomberg Business Week w wydaniu poniedziałkowym, ale mamy je już dzisiaj, pisze natomiast o programach lojalnościowych, między innymi o tym, że jest ich w Polsce około 100, ale niewiele z nich wynika. Przez pół roku robiłem duże zakupy niemal wyłącznie w internetowym supermarkecie. Co tydzień góra półtora, rachunki na co najmniej 300 zł. Wtedy postanowiono mnie obdarować kuponami rabatowymi o wartości około 6 zł, mówi rozmówca tygodnika. To tylko jedna z historii o tym, że Polacy nierzadko są rozczarowani rabatami, jakie oferują im programy lojalnościowe dużych sieci handlowych, ale mimo to konsekwentnie im ulegają. W rabatowym pejzażu nie brakuje przykładów ocierających się o absurd, na przykład bon uprawniający do zniżki 50 groszy na zakup paczki makaronu. O tym pisze Bloomberg Business Week. Nie, no taki talon na 6 zł to trzeba na raz wydać, czy można sobie rozłożyć? Myślę, że ratalnie jest to także do zrobienia. I mamy jeszcze jedno czasopismo. To trzeba w jakiś sposób wytłumaczyć, bo to jest czasopismo cykliczne, ale ono ukazało się tylko raz, konkretnie w roku 1980. Ma tytuł Szachowe klejnoty. Napisał to czasopismo Tadeusz Czarnecki. I ono ma, no myślę, około 300 stron to czasopismo. Dobrze liczy? Ponad 300 stron. Tak, no jak raz za porządnie. Oczywiście. To nawiązanie do naszego meczu szachowego, bardzo proszę. Tak, i z tego, co pamiętam, my mamy po 3 godziny na wykonanie ruchu. Czas jest określony. Czas audycji, oczywiście. Rekordowy namysł według tego czasopisma nad jednym posunięciem, oczywiście od wprowadzenia kontroli czasu w partiach turniejowych, należy do Bogolubowa, który podczas turnieju berlińskiego w 1928 roku w partii ze Steinerem, którą grał czarnymi, nad swoim 24. posunięciem myślał równo 2 godziny. i podstawił tym posunięciem figurę. To jest, my mamy 3 godziny, no to możemy pobić jeszcze. Ale to jest stan na rok 1980, pamiętajmy. I mam na koniec jeszcze infografikę, taką powiedzmy, że futurystyczną. Mamy stolik, no i 2 graczy, który gracz może być graczem ranka, mniejszy. A raczej, który gra czarnymi. Aha. Nie, to ten pan, co wstał, to gra czarnymi, czyli to my. To jest ranek. To jest ten większy. No taki duży pan strongman, możemy powiedzieć, i maleńki pan po drugiej stronie, i ten duży pan wstaje. Ale zaraz, ten duży pan ma tylko jedną figurę. Tak, to bardzo ważna jego sytuacja, no jest jaka jest, ale proponuję remis. Tak będzie. Ja bym przyjął. Damian Kwiek, bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Sobotnie poranne przeglądy prasy za 16 minut 9. Pomimo tego, że taki świat mnie otacza, pomimo tego, że ten system czasem mnie przytłacza, pomimo tego zamieszania medialnego, politycznego, kombinowania, widzę coś więcej, coś co pozwala mi żyć. Widzę iskrę, kiedy mówię do siebie, widzę ogień, chcę wiedzieć, co to jest. Ta siła, co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż jej chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Jo, co to za siła, co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż jej chcemy? Wszystkimi historiami, którymi nas karmią, jedno jest pewne. Chcemy żyć trochę inaczej, jak ci, których obserwujemy, a którzy są jak automaty, wykonują czynności bez świadomości, dla kogo pracują i po co. My chcemy być oszukiwani, nie chcemy poddać się ślepemu pędowi, nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Jo, co to za siła? Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. I to był właśnie tytuł tego nagrania, Zielone Żabki. Brakuje nam jeszcze jednego nagrania do kompletu. Czy mogę Karpia posłuchać? Ależ oczywiście, że tak, ale żeby tak państwa nie zaskakiwać, że to już, to jeszcze do emisji Karpia chwila muzyki i to dobrej.